نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الفرقان تبارك الذي بہت بابرکت ہے وہ ذات نزلہ جس نے نازل کیا الفرقان فرقان علی عبده اپنے بندے پر لیکون تاکہ وہ ہو جائے للعالمین جہان والوں کے لیے نذیرا خبردار کرنے والا الذی وہ ذات لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارضی اور زمین کی ولم یتخذ اور نہیں اس نے بنایا ولدن کوئی بیٹا ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک بادشاہت میں وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی تقدیرا تقدیر مقرر کرنا تقدیر بنانا واتخذوا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں یا بنا لیے من دونہ اس کے سوا آلہتن کچھ الہ لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے شیئن کوئی چیز وہم اور وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں ولا یملکونا اور نہیں وہ مالک ہو سکتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے درن کسی نقصان کے ولا نفعن اور نہ نفع کے ولا یملکونا اور نہیں وہ مالک ہو سکتے موتن موت کے ولا حیاتن اور نہ زندگی کے ولا نشورا اور نہ دوبارہ پیدا کرنے کے وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان ہذا نہیں یہ الا مگر افکن ایک جھوٹ من گھڑت چیز افتراہ اس نے گھڑ لیا اس کو وآعانہ اور مدد کی اس کی علیہ اس پر قوم ایک قوم نے آخرون دوسری فقط جاؤ پس تحقیق وہ لائے ظلمن ظلم وزورا اور جھوٹ وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین کہانیاں پہلوں کی اکتتبہا اس نے اس کو گھڑ کر لکھا ہے اس نے اس کو لکھوا لیا ہے فہیا تو وہ تملا املا کی جاتی ہیں نقل کرائی جاتی ہیں علیہ اس پر بکرتن صبح و اصیلا اور شام قل کہہ دیجئے انزلہ نازل کیا ہے اس کو الذي اس ذات نے یعلم السر جانتا ہے چھپی بات کو فی سماواتی آسمانوں میں والارض اور زمین میں انہو بے شک وہ کانا ہے غفور الرحیم غفور الرحیم وقالو اور انہوں نے کہا ما لہذا الرسول کیا ہے اس رسول کو یأکل الطعام کھاتا ہے کھانا ویمشی اور چلتا ہے فی الاسواق بازاروں میں لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا الیہی اس کی طرف ملکن کوئی فرشتہ فیکونا تو ہوتا مَعَهُ اس کے ساتھ نذیرا خبردار کرنے والا او یلقا جا ڈالا جاتا الیہی اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ او تکونو یا ہوتا لہو اس کے لیے جنتن کوئی باغ یأکلو کی کھاتا منہا اس میں سے وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے الا مگر رجلن ایک شخص کی مسحورا سحر زدہ انظر دیکھو کیفا کس طرح ضربو انہوں نے بیان کی لکا تیرے لیے الامثال مثالیں فدلو تو وہ بھٹک گئے فلا یستطیعونا تو نہیں وہ استطاعت رکھتے سبیلا راستے کی تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات انشاء اگر وہ چاہے جعل لکا بنائے تیرے لیے خیرن بہتر من ذالکا اس سے جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں ویجعل اور بنائے لکا تیرے لیے قصورا محلات بلکہ کذبو انہوں نے جھٹلایا بالساعتی قیامت کو وآتدنا اور تیار کی ہم نے لمن واسطے اس کے جو کذبا جھٹلائے بالساعتی قیامت کو سعیرا بھڑکتی آگ اذا رأتهم جب وہ دیکھے گی ان کو من مکان بعید دور کی جگہ سے سمعو سنیں گے لہا اس کے لیے تغیزن غضب غصے کی آواز وزفیرا اور جوش کی آوازیں وَإِذَا اور جب ان کو ڈالے جائیں گے منہا اس میں سے مکانن ایک جگہ پر ضیقن تنگ، مقرنینا جکڑے ہوئے، دعاؤ پکاریں گے، ہنالکا اس جگہ، ثبورا موت کو، لا تدعو اليوم نہ تم پکارو آج، ثبورا واحدا ایک موت، ودعو اور پکارو، ثبورا کثیرا بہت سی موتیں، قل کہہ دیجئے، اذالکا کیا یہ، خیر بہتر ہے، ام یا جنت الخلد ہمیشہ کے باغ، اللتی وہ جو، وعدا وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، کانت ہے، لہم ان کے لیے، جزاء بدلہ، ومصیرا اور پلٹنے کی جگہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، خالدینا ہمیشہ رہنے والے، کانا ہے، الا ربکا تیرے رب پر، وعدن ایک وعدہ، مسئولہ سوال کیا گیا، مطالبہ کیا گیا، ویوما اور جس دن، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیقولو تو وہ کہے گا، اَأَنتُم کیا تم نے، اَدْلَلْتُم گمراہ کیا تم نے، عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائے ان یہ، ام یا ہم وہ، دلو بھٹک گئے، السبیلا راستے سے، قالو انہوں نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، ما کانا نہیں ہے، یمبغی جائز، لنا ہمارے لیے، ان نتخذا کہ ہم بناتے، من دونکا تیرے سوا، من اولیاء کوئی دوست، ولیکن لیکن، متعتہم تو نے سامان زندگی دیا ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتی یہاں تک کہ، نسو وہ بھول گئے، الذکر نصیحت ذکر، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، بورا شامت زدہ ہلاک ہونے والے، فقط تو تحقیق، کذبوکم انہوں نے جھٹلایا تم کو، بما بوجہ اس کے جو، تقولونا تم کہتے ہو، فما تو نہیں، تستطیعونا تم استطاعت رکھتے، صرفن پھرنے کی، ولا نصرا اور نہ مدد کی، ومن یظلم اور جو کوئی ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، عذاباً کبیرا، عذاب بڑا. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے. قبلک، تجھ سے پہلے. من المرسلین، رسولوں میں سے. الا مگر. انہم، بے شک وہ. لیأکلون الطعام، البتہ وہ کھاتے ہیں کھانا. ویمشون، اور وہ چلتے ہیں. فی الاسواق، بازاروں میں. وجعلنا، اور بنایا ہم نے. بعدکم، تم میں سے باز کو. لبازن، باز کے لیے. فتنہ، آزمائش. اتصبرونا، کیا تم صبر کرو گے. وکانا، اور ہے. ربک، رب تیرا. بصیرا، دیکھنے والا.